czwartek warto, bardzo warto zrobić zakupy w Biedronce. Tylko w najbliższy czwartek kup 3 dowolne artykuły tekstylne, a 6 wybranych produktów spożywczych dostaniesz w wyjątkowo niskich, naprawdę super cenach. Na przykład cukier biały, słodka łyżeczka, 1 kg, tylko 99 groszy. A olej rzepakowy wyborny, 1 litr, tylko 2,99. Przyjdź i skorzystaj. Lista produktów i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 17, Patrycjusz Wyżga, do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Centralna Komisja Egzaminacyjna donosi na policję. W internecie krążył tweet z tematem części egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli uda się zidentyfikować tę szkołę, to w tej szkole egzamin również zostanie unieważniony, natomiast nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu w całym kraju. Będzie wsparcie rządzących dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Grupa rodziców protestuje w Sejmie. Znamy dokładną datę wyborów europejskich. Niektórzy uczniowie wiedzieli, jakie zadanie pojawi się w drugiej części egzaminu gimnazjalnego, dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. W internecie krążył tweet z tematem wypowiedzi pisemnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że komisja już przygotowała doniesienie, które zostanie złożone na policję. Jeżeli tylko uda się ustalić policji, kto tę paczkę z arkuszami otworzył na te 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przekazał informacje uczniom, to oczywiście będą wyciągnięte konsekwencje przede wszystkim w stosunku do nauczyciela i do dyrektora szkoły. Jeżeli uda się zidentyfikować tę szkołę, to w tej szkole egzamin również zostanie unieważniony, natomiast nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu w całym kraju. Nie będzie powtarzania egzaminu w całym kraju, bo nie wyciekł cały arkusz, ani nie ujawniono go na kilka dni lub godzin przed rozpoczęciem egzaminu. Jeden z użytkowników serwisu Twitter na swoim profilu napisał: jest charakterystyka, bohater, który kierował się ważnymi wartościami w życiu. Na pytanie, skąd zna temat, odpowiedział, że razem z nauczycielką otworzył arkusz. Konto już nie istnieje. Jutro, drugi dzień egzaminu gimnazjalnego, uczniowie napiszą test matematyczno-przyrodniczy. Jest odpowiedź posłów PiSu na protest grupy rodziców osób niepełnosprawnych. Zdaniem wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia Anny Kwiecień opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych nie zostaną pozostawieni sami sobie, ale muszą uzbroić się w cierpliwość. W pełni rozumiem te postulaty, natomiast trudno mi się odnieść do nich, ponieważ po prostu trzeba przeliczyć budżet, ale jestem przekonana, że my rządząc w tej kadencji do końca, bo jeszcze mamy półtora roku, spełnimy oczekiwania i tych osób. Opiekunowie ogłosili, że chcą okupować Sejm, chcą rozmawiać z prezesem PiSu, do którego napisali list premierem i prezydentem. Ich postulaty to dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł dla niepełnosprawnych dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS. Znamy datę wyborów europejskich. I to dni między 23 a 26 maja 2019 roku. Kraje członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej po konsultacji z Parlamentem Europejskim powinny ustalić procedurę wyborczą przed końcem czerwca tego roku, aby dać państwom Unii wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie przyszłorocznych wyborów europejskich. Obywatele Unii Europejskiej już po raz 9 wspólnie wybiorą parlament. Europosłowie mieli sporo pracy. Parlament przegłosował przepisy, które mają usprawnić recykling na kontynencie. Ma się też zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska. O szczegółach Karol Surówka. Zgodnie z nowymi przepisami do 2025 roku co najmniej 55% odpadów w Unii ma być ponownie przetwarzanych, a do 2035 65%. To ważny element w tworzeniu zrównoważonej gospodarki, mówił podczas debaty w parlamencie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Poszczególne surowce w naszych odpadach są po prostu zbyt cenne, by je spalać albo zakopywać w ziemi. Sprawozdawczyni przepisów recyklingowych w Parlamencie Europejskim Simona Bonafé podkreślała, że zwiększenie poziomu recyklingu w Unii przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. Tworzymy bardziej zrównoważony rozwój, nowe miejsca pracy i zwiększamy konkurencyjność. W tej chwili poziom recyklingu w Unii to 47%. Polska jest niewiele poniżej średniej. Nad Wisłą 44% odpadów jest ponownie przetwarzanych, a 37% śmieci trafia na składowiska. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas przyszli, mówił po latach Marek Edelman, jeden z przywódców żydowskiej organizacji bojowej. Jutro 75. rocznica powstania w warszawskim getcie. Świadomi beznadziejności swego losu powstańcy chwycili za broń, mówi Jarosław Szarek, prezes IPN-u. Wiedzieli, że ta ich walka jest przegrana, ale nie chcieli pójść na śmierć, nie chwytając za broń. Jednym z elementów przypominania o tragedii ludności żydowskiej w Warszawie było pierwsze publiczne pokazanie raportu Jurgena Stropa, odpowiadającego za likwidację getta i pacyfikację powstania. Zapis dnia po dniu likwidacji mordowania ludności żydowskiej. Dokument, który niedawno został wpisany na listę Pamięć Świata UNESCO, zawiera również wstrząsające fotografie. Dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk. Wiele z tych fotografii stało się ikonami opowieści o zagładzie. 19 kwietnia 1943 roku około 1000 żydowskich bojowników podjęło walkę z Niemcami, którzy rozpoczęli ostateczną likwidację getta. Witold Banach, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia rusza jutro specjalny serwis Powstanie w getcie.polskieradio.pl. Na interaktywnej mapie można prześledzić przebieg walk. Nie zabrakło też informacji o pomocy Polaków. Skrót informacji o 17.30. A już teraz sport, Tomasz Gorazdowski. Kibice siatkówki zacierają ręce, bo zaczyna się najciekawsza część rozgrywek w sezonie, czyli play-offy. Pewne gry w półfinale są dwa pierwsze zespoły po fazie zasadniczej. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, PGS Krabbeł-Chatów w pierwszym ćwierćfinale. Asseco Resowia zagra w Olsztynie z Indyk Polem. Trudnego meczu spodziewa się libero Resowi Mateusz Masłowski. Będzie to bardzo ciężki rywal, bo oni przede wszystkim będą grali, jakby nie mieli nic do stracenia. To pewno jest tak jakby jedna z takich ośrodków siatkarskich jak u nas, gdzie kibice żyją tym. No myślę, że dla nas to jest na plus. Na pewno nie jest tam łatwo, ale musimy się odgryźć za poprzedni mecz u nich. Ten mecz właśnie się zaczyna, a o 20.30 Jastrzębski Węgiel zagra z Treflem Gdańsk. Mateusz Mika. Jeżeli miałbym taką możliwość wybierania przeciwnika spośród tych czterech drużyn, które walczyły o to szóste miejsce, to nie wiedziałbym, kogo wybrać. No teoretycznie z Resowią grało nam się najłatwiej, bo wygraliśmy dwa razy po 3-0. Z Jastrzębiem Olsztynem wygrywaliśmy również, ale to były mecze po ciężkiej walce i wygrywane przez nas w stosunku 3-2. Tak więc na pewno mecz z Jastrzębiem będzie bardzo wymagający pod względem i mentalnym, i sportowym dla obu drużyn. Grają także na dole tabeli Kuprum z Oniko, Warta Zawiercie z Czarnymi i Stocznia Szczecin z GKS-em Katowice. Dziś także drugi półfinał w piłkarskim Pucharze Polski. Legia zagra rewanż z Górnikiem Zabrze. Lepszy w dwumeczu zagra w finale z Arką. Więcej o tym spotkaniu za dwie godziny. Trochę to kuriozalne i śmieszne. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin obawia się, że system wideoweryfikacji VAR, który zostanie użyty podczas Mistrzostw Świata, może doprowadzić do skandalu, bo sędziować będą arbitrzy, którzy z takiego systemu nie korzystali, a technologia wciąż wymaga doskonalenia. Ale przecież są szkolenia, można się nauczyć, przeszkolić i korzystać, kiedy będzie trzeba. Toż to nie technologia kosmiczna, a po prostu pomoc dla sędziów. Na Mistrzostwa Świata pojedzie 36 arbitrów głównych, z czego 10 z Europy. No i na koniec poważniejsza sprawa. Członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, prezes Narodowej Federacji Konga, Konstantin Omari, został u siebie w kraju aresztowany pod zarzutem malwersacji finansowych. Nie do końca orientuję się w sprawach Konga, ale wydaje mi się, że jeżeli tam go aresztowali, to nie chodziło o $100 i musiała być naprawdę grubsza sprawa. Na zachodzie, proszę Państwa, bez zmian, 22 stopnie w Szczecinie, najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim także, tam też około 22 i najchłodniej po drugiej stronie Polski, na północnym wschodzie, w Suwałkach około 14. W nocy zachmurzenie małe, miejscami głównie na wschodzie i na krańcach północno-zachodnich umiarkowane, lokalnie nawet duże i możliwy jest niewielki deszcz na północnym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, chłodniej miejscami na północy 5 stopni, na Podhalu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. I jeszcze postscriptum do audycji Trzy Strony Świata. Chodzi mi o ten strajk francuskich kolejarzy. Maszyniści TGV nie powinni uczestniczyć w żadnym strajku. Powinni po prostu dłużej pracować niż wszyscy inni ludzie, bo Alfred Einstein obliczył, że człowiek, który się bardzo szybko porusza, bardzo długo, młodnieje. Tak samo jak dwóch bliźniaków wyleci w kosmos. Znaczy się, jeden z nich poleci w kosmos, a drugi zostaje na Ziemi. To ten, który wróci, staje się młodszy od tego, który został na Ziemi, bo bardzo szybko podróżował. TGV są szybkimi kolejami. A w pewnym sensie ten eksperyment został już zweryfikowany przez naukowców z amerykańskiej agencji kosmicznej. Jeden z bliźniaków rzeczywiście był na orbicie okrągły rok. To jeszcze przypomnę, telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Tworzysz rzeczy wyjątkowe. Zawsze sięgasz po więcej i odważnie realizujesz najśmielsze wizje. To nas łączy.

kraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Jest 17:16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Polacy są jednymi z najczęściej wykorzystywanych pracowników w Wielkiej Brytanii. Z raportu brytyjskiej organizacji Unseen wynika, że nasi rodacy są na drugim miejscu, za Rumunami, jeśli chodzi o narodowości dotknięte procederem handlu ludźmi. W zeszłym roku na Wyspach odnotowano blisko 5 tysięcy tego typu przestępstw. Polacy są zmuszani do niewolniczej pracy również w innych krajach. Pan Adam i pan Waldemar zostali oszukani przez holenderską agencję pracy, a swoją historię opowiedzieli w magazynie śledczym w telewizji publicznej. Agencja pomaga człowiekowi tutaj się dostać, pomaga załatwić jakąkolwiek pracę, ale to wszystko się tak zmienia szybko, że w pewnym momencie człowiek się okazuje, że no pracuje, owszem pracuje i nic z tego nie ma. Żyje na bieżąco. Pracując przez agencję pracy, stawka za przegrogowanie będzie zawsze ta sama. Stawka dla pracownika, który jest bez doświadczenia, który podejmuje pierwszą pracę. Polacy potrafią tak pracować przez 6-7 lat. Handel ludźmi jest wszędzie. Celina Adamek z firmy Aterima Med, która monitoruje międzynarodowy rynek pracy. W Europie niestety również i również Polacy padają ofiarami handlu ludźmi. Część osób, które decydują się na wyjazd zarobkowy poza Polskę, to są osoby, które już tutaj sobie nie radziły. Joanna Garnier z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Które miały problemy ze znalezieniem pracy. Osoby o słabym wykształceniu, niedużych umiejętnościach. Część z tych osób to są też osoby w ogóle nieporadne życiowo. Tak naprawdę ofiarą może zostać każdy. Mamy też doświadczenia z ofiarami, które były bardzo dobrze wykształcone, znały języki obce, a pomimo tego uwikłały się w takie sytuacje, które potem doprowadziły do niefajnych konsekwencji. To współczesne niewolnictwo kojarzymy z tym, że młodej dziewczynie zaproponowano pracę kelnerki, skończyło się na tym, że była zmuszana do prostytucji. Tymczasem z tego raportu wynika, że ktoś był przymuszany chociażby do pracy w domu. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie jest popyt na tanią siłę roboczą, prędzej czy później będziemy mieć do czynienia z wyzyskiem i z handlem ludźmi. Jest popyt na tanich robotników wykonujących różne ciężkie prace, pomocników budowlanych, pracowników na różnego rodzaju plantacjach, pracowników polowych. I tam są potrzebni też mężczyźni, w miarę wydolni, w miarę silni, mężczyźni, którzy będą się zadowalać bardzo niską płacą i nie będą za bardzo protestować. Powiesiliśmy w internecie na ponad 60 portalach takie nieprawdziwe ogłoszenie. Takie ogłoszenie, które zawiera wszystkie wskaźniki, jakie powinny zapalić czerwoną lampkę. Czyli bardzo atrakcyjne warunki finansowe, niskie wymagania, bardzo mało informacji o pracodawcy, że chcieliśmy w ten sposób sprawdzić, ile osób na takie ogłoszenie się zgłosi. Zgłosiło się ponad 170 osób. Na czym polega dramat tych ludzi, że tak trudno jest nieraz wyrwać się z tego niewolnictwa? Handel ludźmi w dużej mierze jest to też domena bądź co bądź przestępczości zorganizowanej, więc możemy mieć do czynienia ze zwykłymi bandytami, po prostu. Mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie są zamykani, pozbawiani dokumentów, zdarza się przemoc, ale też handlarze ludźmi doskonale manipulują swoimi ofiarami. To gdzie w takim razie można szukać pomocy? Można się skontaktować na przykład ze związkami zawodowymi. My bardzo zachęcamy do tego, aby szukać informacji przed wyjazdem. Jeżeli w ogóle decydujemy się na zarobkowanie za granicą, żeby się do tego bardzo dobrze przygotować, żeby potem nas nie uwidaczniano w takich raportach. Problem z handlarzami ludźmi mają też Niemcy. Tamtejsza policja zatrzymała ostatnio ponad 100 osób podejrzanych o zmuszanie do niewolniczej pracy. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, zbliża się 17.20. W tle słyszą Państwo dźwięki kojarzone z Dalekim Wschodem i słusznie to Alphaville. Big in Japan, już za chwilę znowu będziemy w Tokio. No to lecimy daleko, daleko na wschód. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Czyszczenie miasta. Tym terminem niektórzy Japończycy określają działania swojego rządu, które mają ukryć problem bezdomności. Ukrócić, a może właśnie ukryć. To temat drażliwy przed Igrzyskami Olimpijskimi odbywającymi się już za 2 lata w Tokio. I o tym już za chwilę będziemy rozmawiać. Yoyogi to park, który leży w dzielnicy Harajuku. Codziennie odwiedzają go tysiące... Tymczasem bezdomnych można spotkać w parku Yoyogi właśnie. Odwiedziła go Agnieszka Szwajger, Państwo wiedzą, cały czas od rana jest tam właśnie w Tokio. Powiedz proszę, Agnieszko, czy coś Cię szczególnie zaskoczyło w tym parku? No, dużo rzeczy. Przede wszystkim jeszcze do 2000 roku rząd japoński w ogóle zaprzeczał istnieniu zjawiska bezdomności. Dziś już nie zaprzecza, ale stara się bezdomnych skutecznie usuwać z parków, z ulic, z ławek. A bezdomni w Japonii są nieco inni niż ci nasi bezdomni. Dbają o porządek, są umyci, codziennie sprzątają. Utrzymują się ze sprzedaży tego, co wygrzebią ze śmietników, żyją często w parkach, nieco dalej od oficjalnych ścieżek, schowani za drzewami przed wzrokiem turystów. I większość ludzi, większość bezdomnych, z którymi rozmawiałam, świadomie wybrała takie życie. Jednym z miejsc, gdzie mieszkają bezdomni, jest park Yoyogi i razem z Tomkiem Kuczyńskim odwiedziłam ten park. Yoyogi to park, który leży w dzielnicy Harajuku. Codziennie odwiedzają go tysiące turystów z całego świata. Grają w piłkę, siedzą na kocach, jedzą, robią zdjęcia. Niewielu z nich wie, że gdyby zapuścili się trochę dalej, zobaczyliby skromną białą tabliczkę i napis: uwaga, nie podglądać i nie robić zdjęć. Podpisano tokijska policja. Za tą tabliczką, nieco w głąb lasu, stoją namioty zrobione z niebieskiego plastiku, którego często używa się podczas pikników, a po okresie kwitnących wiśni jest go w ogrodach pod dostatkiem. To tu mieszkają bezdomni. 5 lat temu było 300 osób. 15 lat temu mieszkało tu 300 osób, ale teraz jest nas tu 30-40 osób. W ciągu kilku ostatnich lat osoby w podeszłym wieku i te bardziej chore zostały przeniesione do mieszkań, a inni, młodzi, znaleźli dom i pracę, zaczęli normalnie żyć. Od kilku lat nie ma tu nowych bezdomnych. Mają zabronione, nie mogą zakładać tu nowych namiotów. Mogą się przespać w parku, ale nie mogą zostać na stałe. Ja nie zacząłem normalnie żyć. Nie dlatego, żebym nie mógł, ale nie odpowiada mi takie życie. Jestem bezdomnym z wyboru od 20 lat. Obok kolejnego namiotu stoi biały plastikowy stół. Na nim otwarta paczka chipsów, termos z kawą, pulares na okulary, gazeta. Po chwili dociera do nas, że to miejsce to kawiarnia. Przy stole siedzi 5 osób, które na nasz widok przerywają rozmowę. Ludzie, którzy tu mieszkają, nie mają pieniędzy i to jest podstawa naszej społeczności. Staramy się sobie pomagać. Razem zbieramy śmieci, a potem, kiedy się dzielimy, to wiemy, kto czego potrzebuje. Wspieramy się nawzajem. Na obrzeżach Tokio bardzo dużo bezdomnych buduje sobie takie domy tak naprawdę nad rzekami. Karolina Bednarz, publicystka i reporterka, która od wielu lat podróżuje po Japonii. Nam się wydaje, że ten problem nie istnieje, bo to jest schowane. Zwłaszcza teraz przed igrzyskami władze Tokio dbają o to, żeby one gdzieś tam się nie pojawiały w miejscach publicznych. Są kolce robione jak na gołębie, tylko że na ludzi. Jakieś ławki przechylone, żeby ktoś nie mógł na niej spać. Dziesiątki domków tak naprawdę zbudowanych, gdzie mieszkają osoby w świetle prawa bezdomne. A gdzie będziemy mogli potem posłuchać tej audycji? Będzie w internecie? Tak, wyślemy wam linka. Wyślijcie, to posłuchamy. Przyszedłem tu żyć, bo moje relacje z kolegami z pracy były niezbyt miłe. Konieczność współpracy z ludźmi była dla mnie stresująca. Praca była ciężka. Po 40 już nie chciałem tak żyć. Tu nie ma reguł. Każdy stara się utrzymać porządek wokół siebie. Lubię mieć czysto, ale nie sprzątam codziennie, bo jestem leniwy. Rozmawiamy ze sobą, ale ja nie utrzymuję z nikim zażyłych relacji. Nie spędzam z nimi czasu. Jeśli mi coś dają, to biorę. Pytam, czy ci ludzie siedzący na kocu kilkadziesiąt metrów stąd wiedzą o istnieniu tego miejsca. Mówi, że turyści pewnie nie, ale Japończycy na pewno wiedzą. Czasami przychodzą tu dzieci, które rzucają w nas kamieniami. W Japonii przemoc wobec bezdomnych jest na porządku dziennym. Ci, którzy mieszkają sami, są narażeni na duże niebezpieczeństwo. Ale tutaj u nas to się nie zdarza, bo my trzymamy się razem. No właśnie, Tokio, absolutnie nowoczesna, futurystyczna metropolia. Tak się przynajmniej wielu z nas kojarzy, tak sobie ją wyobrażamy. Być może także za pomocą, czy dzięki kulturze, także dzięki filmom. Zupełnie nie przystaje do tego, to o czym Agnieszka opowiadałaś. No właśnie, a propos filmu, a propos tego, jaki wizerunek Tokio do nas trafia tutaj do Europy, to ty, zdaje się, jesteś w takim miejscu dość mocno z filmem związanym, prawda? Tak, tak właśnie jestem w miejscu, które jest dosyć znane w Japonii, a znane jest z pewnego filmu, Quentin Tarantino. Właśnie pewnego dnia przekroczył, tak. już zdradziłam, no to, trudno. To nie tylko w Japonii dzięki temu nazwisku doskonale znany film. Tak, Quentin Tarantino pewnego dnia przekroczył próg Gonpachi, czyli właśnie restauracji, w której jestem, i stwierdził, że to miejsce ma w sobie coś magnetycznego, a potem nakręcił Kill Bill. Ta restauracja była właśnie inspiracją do tego filmu. Sam budynek jest dosyć stary. W środku są bambusowe kolumny, wystrój drewniany, taki w stylu vintage. I rzeczywiście rozpoznaję kilka miejsc, które pojawiły się w filmie. Na przykład te charakterystyczne stoliki na pierwszym piętrze, dwa wielkie gongi. I ciekawe, że za każdym razem, kiedy do restauracji wchodzi nowa osoba, wszyscy krzyczą na powitanie Irashaimase, czyli witamy. No i właśnie musiałam przejść niestety wyżej, bo na dole jest taki hałas, że zupełnie byśmy się nie słyszeli. A powiedz jeszcze na koniec, jesteś zupełnie sama w tym miejscu? No nie jestem sama. Mamy dla Państwa niespodziankę i pożegnamy się tutaj takimi słowami. Uwaga, 3, 4. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy. Do widzenia. Agnieszka Szwajger, prosto z Tokio. Bardzo dziękujemy. Proszę pozdrowić japońskich przyjaciół. Dzięki, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. No, dzisiaj takie japońsko brzmiące dźwięki towarzyszą nam przy okazji wizyty w Tokio. To Deep Purple, Woman from Tokyo. Za chwilę najświeższe informacje. Agnieszka Szwajgier, kobieta z Tokio, a obok mnie już panowie z Warszawy. 17.30 minęła, za chwilę Arkadiusz Ekiert, ale najpierw Filip Jarek. Niektórzy uczniowie wiedzieli, jakie zadanie pojawi się w drugiej części egzaminu gimnazjalnego. W internecie krążył wpis z tematem wypowiedzi pisemnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że komisja zgłosi sprawę policji. W szkole, w której doszło do otwarcia przed czasem arkusza, egzamin będzie unieważniony. Marcin Smolik podkreśla, że nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu w całym kraju. Minister kultury broni zakupu przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich. Posłowie PO zapowiedzieli dziś złożenie wniosków do prokuratury i do CBA w sprawie Fundacji Książąt Czartoryskich, która po transakcji wytransferowała środki do innych fundacji, m.in. w Liechtensteinie. Minister mówił, że transakcji można było dokonać tylko pod koniec roku ze środków zabezpieczonych w budżecie i nie można było tych pieniędzy przeznaczyć na inne cele, na przykład socjalne. Jeden z warszawskich parków położony niedaleko Sejmu nosi od dziś imię Tadeusza Mazowieckiego. Oprócz tego zasadzono także drzewo jego imienia. W uroczystości wziął udział m.in. syn pierwszego premiera III RP Wojciech. Ojciec posadził w swoim życiu sporo drzew. Synów miał 3, a dalsza część porzekadła, no, domu nie zbudował, ale zostawił nam nasz dom, który budował z innymi ludźmi. Jest strasznie ważne, że tu jesteśmy. Tadeusz Mazowiecki zmarł w 2013 roku. Ekonomia w Trójce. Na to zgodnie z zapowiedzią Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, dziś ważne dane makroekonomiczne. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 3,7% licząc rok do roku. Poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w ubiegłym miesiącu o 6,7% wyższe niż rok wcześniej. No i wyniosło 4886,56 zł. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomina, że roczna dynamika wzrostu zatrudnienia była w marcu na takim samym poziomie jak w lutym. Ogólnie rzecz biorąc, zatrudnienie i dynamika zatrudnienia pozostaje, powiedziałabym, stabilna. Nie należy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach ta dynamika będzie jakoś przyspieszać. Oczywiście mamy problem na rynku pracy taki, że liczba ofert pracy i popyt na pracowników rośnie bardzo dynamicznie. Natomiast rzeczywiście jest problem z obsadzeniem etatów w niektórych branżach, w szczególności w budownictwie czy na przykład w handlu. No a wzrost płac, zdaniem Moniki Kurtek, również był przyzwoity. Marzec był tutaj miesiącem z mniejszą liczbą dni roboczych, więc teoretycznie te płace mogły rzeczywiście rosnąć nawet wolniej, ale jednocześnie marzec był tym miesiącem, gdzie wchodziły w życie podwyżki dosyć istotne w handlu. Niektóre sieci handlowe podnosiły wynagrodzenia, więc mamy odbicie w tych danych. Ważną informacją jest to, że realna dynamika, czyli ta siła nabywcza wynagrodzeń rośnie, ponieważ obniżyła się znowu inflacja. Dodajmy, że opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Polska będzie promować się na największych na świecie targach technologicznych Hannover Messe 2018. Od innowacyjnej strony na naszym stoisku narodowym swoją ofertę będzie prezentować 16 nowoczesnych firm. Poza nim będą także inne spółki z naszego kraju. Targi rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek i potrwają do piątku. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula mówi, że Hannover Messe to miejsce, gdzie spotyka się przemysł zachodniej Europy z przemysłem azjatyckim, a Polska w tym układzie wypada korzystnie. Jesteśmy bardzo głęboko zakotwiczeni we współpracy gospodarczej z Niemcami. Tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy w zeszłym roku traktowali nas trochę jak gwiazdy roka. To znaczy, zdaje się, że niemiecki przemysł widzi we współpracy z Polską jedno ze źródeł swojego sukcesu. Firmy niemieckie chętnie kupują polskie towary i usługi, chętnie u nas pozyskują technologie, chętnie u nas organizują swoje centra produkcyjne. W ubiegłym roku Polska była krajem partnerskim targów. W tym roku tytuł ten przekazujemy Meksykowi. Organizatorzy targów spodziewają się blisko 5000 wystawców. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała wzrosty głównych indeksów. WIG 20 na plusie 33%, WIG 37%, obroty wyniosły ponad 627 milionów złotych. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, to niewiele się zmieniło od dnia wczorajszego. Nadal taniutki 3,47 zł. No, relatywnie tanie oczywiście. Euro kosztuje 4,16 zł, dolar 3,36 zł, funt brytyjski kosztuje 4,78 zł. Frankowicze by pewnie chcieli, aby frank był jeszcze tańszy. Pewnie nie jeden by się pod tymi słowami taką prognozą podpisał. Pewnie. Jutro zachmurzenie małe w województwach południowo-wschodnich i na Pomorzu Zachodnim, także umiarkowane na Podkarpaciu, tylko początkowo duże. Nie będzie chłodno, temperatura maksymalna od 16 stopni na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu do około 19, w centrum nawet 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1900 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Doktor Tomasz Mrozek, heliofizyk z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, jako pierwszy na świecie zaobserwował na Słońcu plamę, która może świadczyć o zbliżających się zmianach w aktywności naszej gwiazdy. A od tego, jak bardzo aktywne jest Słońce, może sporo zależeć. Co dokładnie tłumaczy doktor Mrozek. Wszyscy heliofizycy zadają sobie pytanie, czy zacznie się, czy też nie 25 cykl aktywności słonecznej. 24 był cyklem, może nie słabym, ale też nie był jakoś szczególnie silny. Zresztą był poprzedzony bardzo głębokim minimum, dlatego niektórzy zastanawiali się, czy czasami nie wejdziemy w okres jakiegoś spokojnego słońca, takiego bez plam, bez rozbłysków, mało aktywnego, czy w ogóle bez aktywności. No i ten zwiastun, który pojawił się na Słońcu 9 kwietnia, może nie daje jeszcze nadziei, że na pewno będziemy mieli jakiś zwykły cykl aktywności, ale że Słońce generalnie działa. I to jest bardzo pocieszająca wiadomość. Co to oznacza, że rusza nowy cykl aktywności Słońca dla nas tutaj na Ziemi? Oznacza to tyle, jeżeli oczywiście ten cykl już tak wystartuje pełną parą, że tak powiem, oznacza to tyle, że Słońce wciąż działa tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy już od paruset lat. Ostatni cykl aktywności, cykl numer 24, był cyklem takim słabym, poprzedzonym bardzo głębokim minimum aktywności, takim, jakiego nie oglądaliśmy od 100 lat. I z tego powodu wielu naukowców zaczęło się zastanawiać, czy my nie wchodzimy w okres jakiegoś spokojnego słońca, takiego bez aktywności. I to byłoby niepokojące.

Dzień dobry, gośćmi są Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry. I poseł Jerzy Majsztowicz z Nowoczesnej, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzień dobry. Panie pośle, czy kolejne prorodzinne i prospołeczne propozycje rządu są prorozwojowe? No na pewno nie prorozwojowy. Właśnie martwimy się tym, że pan minister Morawiecki, premier obecnie, zapowiadał, że środki, które będzie miał, będzie przeznaczał na rozwój. A widzimy, że środki, które w tej chwili rozdaje Prawo i Sprawiedliwość, to są środki, które są przeznaczone na opiekę społeczną, socjalną. Ale natomiast rodzina to inwestycja. Rodzina to inwestycja, tylko pytanie takie, czy rząd w ogóle ma swoje pieniądze? Rząd nie ma swoich pieniędzy, w związku z tym rozdaje nasze pieniądze. Pani redaktor, moje i pewnie pana ministra też, dlatego że swoich nie ma. I pytanie jest takie... Każdy rząd tak robi. Każdy rząd tak robi, ale pytanie, czy my jako ci, którzy zrzucają się dla tego rządu, nie mają możliwości wpływu na to, jak te pieniądze są wydawane. W naszej ocenie to akurat przypadek tych, bo między innymi jest to 300 zł na wyprawkę, jest to działanie typowo pod nadchodzące, zbliżające się wybory samorządowe, no bo jeżeli 3 miliony osób dostanie 300 zł we wrześniu, no to do października nie zapomni, kto im dał te pieniądze. Pytanie jest takie, dobrze, czy myśmy... to teraz punkt widzenia pana ministra. Znaczy, doprawdy dziwne jest to, o czym mówi pan poseł, ponieważ jak rozmawiamy o tak zwanej piątce Morawieckiego, no to jak to nie są pieniądze na rozwój, to ja nie wiem, to ja muszę się zamienić w baletnicę. Obniżka... To może być ciekawe. Obniżka obciążeń na ZUS, czyli wspieranie przedsiębiorczości, obniżka CIT-u, czyli wspieranie w polskich firm małych i średnich, drogi lokalne, czysty rozwój, infrastruktura, ale drogi lokalne, moment. Zaprosiłam pana, żebyśmy porozmawiali o tych wydatkach prorodzinnych. Właśnie, żeby nie mówić o socjalnych, bo to są społeczne wydatki. 300 zł, znowu ta filozofia, która przyświecała 500+, czyli program zaopatrzeniowy dla wszystkich rodziców bez zaglądania rodzicom do portfeli. A jaki to ma sens, panie ministrze? Dostępność i program wreszcie Dostępność Plus. Co jaki ma sens? Jaki ma sens, że 300 zł dla każdego dziecka bez zaglądania do portfeli? Bo obsługa zaglądania do portfeli byłaby droga? Obsługa do zaglądania do portfeli zbyt droga. Kolejny raz wracalibyśmy z polityką rodzinną do polityki socjalnej, z którą żeśmy zerwali. Jak mówił pan premier Morawiecki, mamy zaufanie do rodziców, że przeznaczą te pieniądze najlepiej jak można. Badania CBOS mówią nam, że wyprawka szkolna, ile wydają rodzice, to jest badanie CBOS, mówią nam rodzice, że wydają ponad 1000 zł na taką wyprawkę. Każdy, kto jest rodzicem, ja nim jestem, wie o tym, jak we wrześniu, no trudno tutaj jest rzeczywiście budżet domowy dopiąć. Także mówienie o tym, że to nie są pieniądze na rozwój, a i mówienie, że to są wydatki socjalne, b, jest po prostu nieporozumienie. I jeszcze mówienie, że to są wydatki dla przyszłych wyborców, ponieważ zbliżają się wybory samorządowe, czego nie omieszkał nie zauważyć pan poseł Majsztowicz. Ale to jest prawda. Ale to jest pani redaktor komentarz, czy ja mam to skomentować? Nie, to pan ma to skomentować, a ja tylko przypomniałam komentarz. Jeszcze raz powtarzam, uważam, że są to wydatki stricte rozwojowe i że to są wydatki społeczne w takim duchu i w takiej aksjologii, o której, tak jak wspomniałem, mówimy o 500+, czyli duchu zaufania do rodzin i inwestycji w rodzinę. Inwestycja w rodzinę, jak ktoś inwestuje w drogi, to nikt się nie zastanawia, czy dobrze robimy. I tak, ja taki polecam bardzo prosty eksperyment intelektualny. Dlaczego, kiedy inwestujemy w rodzinę, w dzieci, my mu oburzamy się, że to są jakieś nieadekwatne wydatki. Nic nie ma cenniejszego dla państwa, nie ma takiego zasobu cenniejszego niż ludzie. Ludzie są najcenniejszym zasobem i warto w tych ludzi inwestować. Rozumiem, że to jest wydatek, który będzie powtarzany corocznie. Tak jest, oczywiście. Czyli... Jesteśmy pewni tego, że będzie to co roku, bo na razie była zapowiedź, że teraz to będzie. Nie, jest to wydatek, który będzie powtarzany co roku. Wyprawka szkolna 300 zł na... Nie, każde dziecko do 18 roku życia, od 7 roku życia, czyli od wieku szkolnego. I są na to pieniądze, czy mają być? Są na to pieniądze. To jest wydatek rzędu 1,5 miliarda złotych. No, kiedy spoglądamy na cały sektor finansów publicznych, który rocznie wydaje w okolicach 840 miliardów złotych, no to nie widać tutaj, żeby było jakiekolwiek zagrożenie. Wśród nowych propozycji przedstawionych przez Zjednoczoną Prawicę jest zachęta, by nie odkładać na później urodzenia drugiego, czy kolejnego dziecka. To dotyczy drugiego? To jest propozycja, która dotyczy właśnie urodzenia drugiego, ale może też być rozszerzona na to, żeby rodzić kolejne dziecko właśnie w tym terminie nie dłuższym niż 24 miesiące. To jest propozycja, która jest znana na świecie. Ona funkcjonuje na przykład w Szwecji, bardzo dobrze się sprawdza, w Austrii też bardzo dobrze się sprawdza. To jest propozycja bardzo racjonalna ze względu na dwie co najmniej rzeczy. Pierwsza to jest to, że wydłuża nam się okres, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. W tej chwili mamy to już 28 lat i później też to w badania nam pokazują literatura przedmiotu, że jeżeli ta kobieta po urodzeniu tego pierwszego dziecka nie decyduje się na drugie dość szybko, no to w ogóle może zrezygnować. A wyzwaniem, i to jest trzeci argument, wyzwaniem numer jeden polskiej polityki demograficznej i w ogóle problemu polskiej demografii jest zamiana dominującego modelu rodziny 2 plus 1. Nie wiem, czy państwo wiecie wszyscy, że staliśmy się krajem jedynaków. 53% rodzin, które wychowują w Polsce dziecko, ma tylko jedno. Ale to się dzieci chyba już zmienia. Jedno dziecko. Zmienia się, panie Szczęśliwie mistrz? Się zmienia, bo w 2017 GUS podał, że rodzą się szczęśliwie trzecie i kolejne dzieci. Natomiast wracając do tego, czyli zamiana tego modelu 2 plus 1 na 2 plus 2. Także wszystko jest przemyślane, przepracowane, przeliczone i nie ma tutaj żadnej przypadkowości. Ale króciutko, jakie to będą zachęty? Dłuższy urlop rodzicielski, pełnopłatny, preferencje w przyjmowaniu do przedszkoli i żłobków, takie mają być, takie są zapowiedziane, natomiast poczekajmy jeszcze na projekt ustawy, no bo on będzie tak naprawdę decydował. Czyli o być tym, może będzie jeszcze więcej zachęt. On będzie decydował i będzie przesądzał o tym, jakie to będą zachęty. No i właśnie w związku z tym opozycja oburza się albo wręcz drwi, mówiąc, że tutaj rząd chce potraktować kobiety jak inkubatory. Takie słyszałam komentarze. No rzeczywiście takie komentarze się pojawiły, ale ja chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Tutaj z ust przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości ze sfer rządzących dowiadujemy się, że mamy na to pieniądze. A ja mam pytanie, czy my mamy nadwyżkę budżetową, że mamy na to pieniądze, czy mamy deficyt budżetowy? Deficyt budżetowy oczywiście zmalał, ale nadal jest. Czyli znowu wydajecie pieniądze na kredyt, dlatego że to... Ja skończę, panie mistrze. No niestety mamy deficyt budżetowy i od tego pan nie ucieknie. W związku z tym to, że uszczędniliście trochę VAT, to, że mamy dobrą koniunkturę i większe są wpływy, to nie oznacza, że zamiast rzeczywiście przygotować się na okres cięższy, wy bez opamiętania wydajecie pieniądze i ta filozofia nie za bardzo nam się podoba. Dlaczego? Bo my uważamy, że te pieniądze powinny być przeznaczone na budowę przedszkoli, na budowę żłobków, tak? Żeby kobieta była aktywna, ale żeby mogła... Ale też za darmo się nie robi, prawda? No nie, dobrze, nie buduje się żłobków. Ale pani, że pani redaktor, trzy razy więcej pani redaktor, jeżeli kobieta będzie mogła spokojnie oddać dziecko do żłobka, drugie dziecko do przedszkola, to ona pójdzie do pracy. W związku z tym wasze pierwsze działanie, czyli 500+, spowodował, że 100 kilkadziesiąt tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy. My jesteśmy za tym. Program Aktywna Rodzina wskazuje na to, że trzeba pomagać tym, którzy są aktywni zawodowo w pierwszej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że oni dostają te pieniądze, ale oni pracują i te pieniądze wracają do budżetu. Panie pośle, zachęta konkretnie. Ten pomysł się panu zupełnie nie podoba? Zobaczymy, poczekamy na ustawę, dlatego że zapowiedzi są zapowiedziami, później wychodzą jakieś kompletnie niedopracowane projekty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pan minister sam nie jest w stanie w tej chwili szczegółów podać. Co z tymi Bardzo bym chciał wrócić jeszcze do tych pieniędzy, bo nie wiem, czy pan poseł zwrócił na to uwagę. Być może na tłoku zajęć nie. Mamy bezprecedensowe odczyty, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych za rok 2017. A, czyli numer jeden. Mamy 1,5% PKB deficyt sektora finansów publicznych. Nigdy takiego nie mieliśmy. B. Mamy spadek długu publicznego 3,6 punkta procentowego. Bardzo istotny spadek w stosunku do roku 2016. C. Wreszcie nigdy nie zdarzyło się to po 1989 roku. Spadek długu nominalnego, czyli w miliardach jesteśmy jako społeczeństwo mniej zadłużeni. Pan poseł też mówił o żłobkach i mówił o tym, że trzeba wydawać na nie pieniądze. Nie wiem, czy pan poseł, no nie jest pan poseł w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale może pan poseł zanotował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku na program Maluch Plus przeznacza trzykrotnie więcej pieniędzy. Ten program Maluch Plus ma powodować powstawanie miejsc opieki nad małym dzieckiem niż do tej pory. Do tej pory wydawano 151 milionów złotych. My przeznaczyliśmy na ten program do 450 milionów złotych i to nie tylko w roku 2018, ale również zagwarantowaliśmy takie finansowanie przez następne następnych 10 lat. Także nie jest tak, i to jest ten imposybilizm, że trzeba robić albo jedno, albo drugie. Znaczy, że do tej pory nam tak mawiano. Można robić i jedno, i drugie, czyli można zarówno wspierać finansowo rodziny, jak i rozwijać sferę usług dla tych rodzin, co po prostu my udowadniamy. Niewiele jeszcze czasu, w dodatku nie bankrutować. Pomysł. Chciałabym, żeby się panowie odnieśli. Emerytura dla kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a zawodowo na etacie nie pracowały. Dobry pomysł? Ja myślę, że na tym trzeba rzeczywiście się pochylić i tu będziemy otwarci na dyskusję, dlatego że rzeczywiście kobieta, która wychowała trójkę, czwórkę dzieci, no to umówmy się, że przepracowała bardzo mocno ten okres życia. W związku z tym tutaj jesteśmy otwarci. Nie zakładamy, że wszystkie pomysły Prawa i Sprawiedliwości powinny trafić do kosza. Jesteśmy otwarci na dyskusję i wcale nie wykluczamy, że w kilku aspektach te programy, które uznamy za rozsądne, będziemy popierać. Czy projekt będzie dotyczył tylko pań, które nigdy nie pracowały, czy także tych, które pracowały tak krótko, że nie zdążyły zgromadzić w ZUS-ie tyle pieniędzy, żeby mieć sensowną... Ogromnie się cieszę z tego, co mówi pan poseł. Bardzo się cieszę, no bo jesteśmy w końcu przecież wszyscy wspólnotą i powinniśmy się w takich podstawowych i fundamentalnych sprawach dogadywać. Projekt, jeżeli chodzi o założenie, jest dość fundamentalny, ale też niespecjalnie skomplikowany. Po prostu ta pani, która urodziła i wychowała czworo bądź więcej dzieci, będzie mieć gwarancję wypłaty emerytury minimalnej, ale nie rozumiane jako bonus do tego, co już uzbierała, tylko rozumiane dopłaty, jako... Tak? No, ekstremalny przypadek jest taki, że w ogóle nigdy nie pracowała, ma zero w wieku 60 lat, więc dostaje 1030 zł brutto emerytury minimalnej. Druga ekstremalna sytuacja, czyli pracowała i wychodzi jej z tego algorytmu ZUS-owskiego. Na przykład 500 kwota, zł. No dokładnie, czy 900, bo mówię o ekstremalnej. 950, więc otrzymuje 50 zł dopłaty. Co do zasady, to rozwiązanie ma objąć oczywiście wstecz te wszystkie panie, które w przeszłości urodziły i wychowały. Ja zwracam uwagę na bardzo jedną istotną, podstawową rzecz i tutaj cieszę się, że z panem posłem się zgadzamy. Nikt nie zrobił tak dużo dla systemu emerytalnego, jak takie właśnie panie, ponieważ one, jeżeli pracowały w domu, wychowały czworo, pięcioro, dziesięcioro na przykład, dziesięcioro czy szesnaścioro, jak ostatnio moja szefowa, pani minister Elżbieta Rafalska, przyznawała nagrody takim rodzinom, szesnaścioro dzieci z panem prezydentem Dudą, to nikt nie zrobił tyle dla systemu emerytalnego, ile te matki, wychowując właśnie nam dziesięcioro na przykład podatników, jest elementarnym i fundamentalną sprawiedliwością, żeby one nie zostały po prostu na starość w nędzy. Ja jeszcze mam pytanie do pana posła. Czy Nowoczesna podtrzymuje zapowiedź, że w przypadku udziału we władzy w przyszłości zmieni program 500+ na 250+ od pierwszego dziecka. Tak, będziemy forsować ten projekt. Po pierwsze, ten projekt ale jest rodziny nastawiony... wielodzietne dość istotnie stracą. Te, które rzeczywiście mają trójkę dzieci, mogą czwórkę też mogą na tym stracić. Piątka. Możemy się zastanowić, jak ten program poprawić, natomiast będziemy konsekwentni, bo uważamy, że ten program jest skierowany przede wszystkim do ludzi aktywnych. A rzeczywiście jest tak, panie ministrze, to już ostatnie pytanie, bo patrzę na zegar i już dłużej nie możemy rozmawiać, czy rzeczywiście jest tak, że widać wyraźnie ten odpływ kobiet z rynku pracy w związku z 500+? Znaczy, jeżeli chodzi o ten odpływ z rynku pracy, to musimy brać pod uwagę skalę. Jeżeli mamy w Polsce, co nam mówią ostatnie badania BAEL, 16,5 miliona pracujących, to nawet jeżeli mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osobach, które zdecydowały się zostać być może na chwilę w domu, bo my nie wiemy z badań tego, no to umówmy się, że jeżeli żona decyduje się i rodzi się piąte dziecko, nie wiem, na rok pozostać w domu, to my jako wspólnota, jeżeli te dzieci są lepiej zaopiekowane, na tym wiele nie tracimy. Dziękuję bardzo. To Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017 oszczędzasz 150 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop Acer z procesorem Intel Celeron oszczędzasz 180 zł, płacąc 1299 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Kwiecień, plecień, poprzeplata i obniża ceny Fiata. Tydzień najlepszych ofert w salonach Fiata. Tylko do soboty, 21 kwietnia, ostatnie sztuki z rocznika 2017. Teraz rodzina Fiata Tipo z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Tydzień wyprzedaży tylko do soboty, 21 kwietnia.